और ऐ पैगंबर, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो। यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत माने।